د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي، ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصخواني بازار شاته پیښور خار. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما عزت مندو ما دا اللہ دی کتاب دا پینزم پاری دا سورہ نساء یو آیات سا سڑوان دا ولستو او یو دو آیاتنا دا ملسم پاری دا سورہ فرقان ستا سڑوان دا مولستل او یو حدیث پاک دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارک ہونا ماستا سلوان نے ذکر کو تلاوت میں کو پدی آیاتنوں کی او پدی حدیث مبارک کے رب العالمین زمون وستا سلوان نے دا خبر کی دی او دی ذکر کئی چکلے مسلمان دا بالمسلمان ناجائز بھی نتوی کی او ناروا طریقی سر قتل کی نددا سے قاتل دا اللہ دربار کے سے سزا دا زکننی او دا سے دور جوڑ دے چنند مسلمان وینی فخری طور سرمونگت ہوئیو پاغیبان فخر کو غرور کو تکبر کو خوشحال ہوئیو زمونگا پذرہ کے پریشانی نرازی چرمونگا گنی سگناو کا او قسم اوکل دمر پریشانی پذر کی ناراضی دیو مسلمان پناروا او ناجیز ونی تویولو چې دمر یو سمجھدار مسلمان دیو میگی په قتلولم پریشان شي چې رمهګه مې دفتر اعلان دراغه نو اصل وجه خود دی ناجیز قتلونو هغه دی ایمان کمزوری را یا دی ایمان نشواله ورنہ کلے چی دیو مسلمان ایمان کامل وی او دے دی ایمان مضبوط وی ندا کی دے نشی چی دے دے بل مسلمان مومن بینتوی کی ما چکم آیاتو نو لستل دنا روا و دنا جائز قتل د سزا د پار د دې د لفظي ترجمه م کافي او شافي ده. رب العالمین په یو آیات کریمه کې چې د سوره نساء ده دا هغه ناروا قتل او د ناجائز قاتل لپاره چې هغه ناروا قتلونه کوي پنځه سزاګانې ذکر کوي په یو آیات کریمه کې. یعنی په یو آیات کریمه کې الله پنځه سزاګانې ذکر کوي د هغه چا لپاره چې هغه ناجائز قتل کوي دیو مسلمان ویني ثوي. رب العالمین فرمایي چا چې مسلمان قصدن قتل کو نو یو سزا یې سره فجزاؤه جهنم دغه لپاره جهنم بدل لا. دریم په آیات کریمه کې الله وايي خالدن فیها دیبا میں شوی دیر عمر پورے با پدی جہنم کیوی. درہم رب العالمین فرمائی دا اللہ غضب بی پدوانے اللہ بولا پا غصہ و قہر کیوی. درہم رب العالمین وی زما لعنت بی پدوانے سلورم او پی زما سزا دادا و اعد له عذابا عظیما اللہ ددا سے انسان د پار یولو یا عظیم الشان سزا تیار کرے. نو پیو آیات کریمہ کی کم انسان چې ناروا قتل کی داغ د پار پنځه سزاګانې الله ذکر کړي. یو ګرسوا الله وی جهنم زیر دریم دیو پکې تر ډیر عمر پوری پروت وی او دریم الله بدل په قهر او غضب وی سلورم د الله په پدوانه لعنت وی او پینزم دل یو لوی سزا الله رب العزت تیار کړي. الله دې موږ او تاسو د ناروا قتل او قتال نو ساتي. ما تاسو ته نن قتل او قتال فخري طور سره کی نن د غرور او تکبر په تور باندې مسلمانانو وینت وی حالان کې د شرک او کفر نرستو کیا و گناہ دا نوغد مسلمان ناروا وینی تویول دی ایدیو جنہ کم مقام کی چلا دا مسلمان صفت ذکر کرے چلے با شرک نہ کئی نوغر سرے سمدستی ذکر کرے چلے با ناروا قتل نہ کئی نو دا ناروا قتل اللہ دا شرک سر پیو لیڑ کے ذکر کرے پیو سلسلہ کے ذکر کرے. ما چکم آیات دا سور فرقان لستے ہو پاغی کہ اللہ دا مومنانو اوصاف بیانے چلاوی زما بندئی نو داغ بدا صفتی زما بندئی نو داغ بدا صفتی ندیو جنہ کلے چی دا سی صفات بیانی گی پکار دارے چی مونگو تاسو سو چکو چی آیا دا صفتو نا پا ما کشتاو کنشتا. زمونگ دا پخوانو سلفو دا علماء دا طریقہ وا چی غی قرآن رنبے دا خپل بدن سر لگولو او نن زمونگ حال سرے وی دا دا منافقانو بارک نازل شرے دا وی دا یہود بارک دادن سوارا و بارکیو او داد جنت و درحمت آیاتون دا صحابہ اکرام بارکیو لکہ ما بارکی اسم نشت. او اکثر منگدازی کہو جو قرآن پا بل لگو ناغی مصداق بل جوڑو سلفو بسکل رنبے دا قرآن مصداق زان جوڑو لو او پکارم دادی چو قرآن حکیم دا کمی خبر حکم کئی چو منگ سوچکو چر دا خبر پا منگ کسم ردا لکہ رب العالمین وی موزو کا نیر ما کی نموز والا صفتو نا سمر رے. اللہ وی زکاة ادا کا چی ماو تاڑن بیو گرو چرز سمر زکاة ادا کو. رب العالمین وی زما دی دین تا خلق رو بلے چی مونگو تاسو گرو چی بای سمر خلق ما رو بلے. رب العالمین وی ذکر والا جوڑ شئی تلاوت والا جوڑ شئی چی ماو تاو گرو چی بای سمر ذکر کوم سمر تلاوت کو. رب العالمین وی دا مور اپلار تابدار جوڑ شئی چی ماو تاو گرو چی سمر تابدار ہے. اللہ وی مینا و محبت و ساتی پا خپل منس کے اے مومنانو چی ماو تاڑن بیو گرو چی بھائی زمان مسلمانانو سر سمر مینا را تدیو جن سلفو پا قرآن دا زان سر لگولو او نن مونگو تاسو پا ادا سے دور کیو چی دا دا بل سر لگو جی اللہ فلانی لوائی او دا فلانی لوائی او بس زد دین سیما زد بیزار او بریم. نو رب العالمین چکل اوصاف دخپلو بندگانو ذکر کئی پائے کسو وی اللہ فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اللہ وی زمان بندگان حقا کسان دی لا يدعون مع اللہ الہا آخر چدئی دا اللہ سر بالمعبود و بالخدین را مدد کئی بل چالنو وی چرو رسی گی را مدد چھ لکہ بعد ناپوہ مسلمانان اللہ دے ورطا ہدایتو کی سر زمین استاسو اگئی پہاجتنو کی سو یا رسول اللہ مدد سو کہ یا علی مدد سو کو یا بابا مدد یا فلان مدد. اللہ وی چزما بندگانی لا یدعونا مع اللہ الہا آخر دی بزما سر بل چاہتا آواز نہ کئی یو ما تب آواز کئی چا اللہ رو رسے گی را مدد چی زمونگا مشکلات و تکالیف ختم کی. دویم صفت بیسی ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق دی بنو وجنی نفس حقا چداغی وجل اللہ حرام کری مگر پا قانون شرعی بانے چی شریعت دیو سڑی دا قتلون اجازتو کی او اگر دری خبر راغلی دا دری و خبر نرست دیو مسلمان قتل جائز دے خوچال جائز دے ماو تعالی جائز ندے شرعی عدالت و خلیفہ لجائز دے. یو چکلا یو سڑی را پاسی دو بل مسلمان قتل کو نو کہ اسلامی حاکم و بادشاہوی نو اغلا دا اختیار دی جدا سڑی رونی سی او دا مسلمان پا مقابلہ کی قتل کی پخپلا دا بدلی اغسطو اجازت پا شریعت کی نشتا پدیر تمام امت مسلمہ اجماع دا دا تمام امت مسلمہ پدیمان اجماع دا چکل خلیفہ نی یا دا خلیفہ نائب نی نو پخپلا سوک دا قتل بدلی بنا خلی زکا دا قصاص او دا بدلی مقصد سو چپا معاشرہ کی امن راشی او تاسو گر ایکم خلق چپا خپلا بدلی اخلی نو قاتل پا زی پاتی شیو چا تسیوائی پا کی مڑکی یا دا قصاص او دا بدلی غصتو مقصد خداو چی دا بدامنی او دا بیدنی او اور بل شو نو قصاص اغا اور مڑکولو او پا خپلا بدلی غصتو سرسو شی معاملہ دا یو قتل نشلو قتلونو لورسی. حکمت دا قصاص دانو حکمت او علت دا قصاص سو پا معاشرے کی امن پیلاوی دل او چکل او سڑے پخپل انتقام او بدلا اخلی یو خطا سو دے معاشرہ کیوں گو رئی کم خلق چخپل بدلی اخلی قاتل خیر پڑی رئی گرزی او چتل لر یو غریب مسلمان رونی سیا پکی قتل کی دویم دے یو قتل لمامل شلو قتل نو لورس نو یو دے مسلمان قتل اغا وقت جائز دے چی بلسو کی قتل کو او شری قانونی نو دے با قتلو لش او دویم حقا مقدا چی یو سڑی وعدہ کرے او د وادن پس ددن بدکاری سرگند شی او سلور و کسانو دستر گدلی دو گواہیو کا یو خدای تاویلی و ماویلی خبر را آخو تاسو لمخ کی جمعہ کی تیرو چی پا یو مسلمان سڑی اسی تحمت لگول یا پا یو مسلمان زنانا سی تحمت لگول پا دیوان سڑی لانتی کی دا سڑی لانتی دے چی پا یو پاک دامن مسلمان یا پاک دامن زنانا بانے تحمتو نے لگئی نو سلور و کسانو چی گواہیو کا دیو دا سی سڑی بارا کی چرا آغا وعدہ شوئے و چرا مونگ پا دیستر گو لی دلے چی دا بدکاری ہوکا او شرعی حاکم وی نغد پارا پا شریعت کی سنگسار حکم دے میدان کی بیودرہی مسلمانان لوگوی پا گٹ یوں لے او دریم دا آغا سڑی قتل پا شریعت کی جائز دے چرے مسلمان دے لیکن مرتد شو نعوذ باللہ من ذالک یہودیت تور واوڑی دو نصرانیت تور واوڑی دو شرک تور واوڑی دو دہریت تور واوڑی دو نو دا آغا دا پارا شریع مسئلہ دارا دری رضی با محلت ور کی بادشاہ ادا مہلت بدس تو پا رہی عالمان بورس رکھی نہیں تو دد سے شک اور شبئی نہ بل رکھی دے دے رضو کی گرد سے اعتراض ہوئی زر کے سے شک ہوئی نو دے باغ اعتراض کی علماء با جواب نہ ورکی او کدری رض پورے دے واپس نہ شو نو دے دے میرے جن رست پر خود اللہ نہ روا دی جابت دا سر پر تور بانے وئی دے دے دے خبر نے علاوہ پر شریعت کی چا وجل جائز نہیں نو اللہ وے زما بندگان با زما سر بل سو کر مدد کینا چنہی غیر اللہ لوئی رو رسے گی اور آمدد شی دریم زما بندگان بنا روا قتل نکی او دریم اللہ وی زما بندگان با بدکاری نکی او کچا دا کارو کو نو اللہ وی دے زرد چی دخپل گناہون سر با ملاو شی نو ما عرض دا کلو چی پدی یو آیات کریمہ کی دہا غچا پینز سزاگان اللہ ذکر کی چی سوک ناروا و ناجیز قتل کی اللہ دے منگو تاسو دا ناروا و ناجیز قتل نو ساکی دا شرک و دا کفر نپس خطرناک گناہ سدا اگر یو مسلمان ناروا قتل ولی انن گرے ذہنیت دا عام معاشرے دا جوڑ دے چہ ہر سڑے دا بندہ قتل کوشش کرے او ہر یو وجی بیزر چانا کمزور ہے نہیں دا اڑو دا مسلمان پا دے دماغ و زرکی پاتشوی نہیں چہ دا مسلمان وینت و یول گنی گناہ دا دا معاشره سم برباد شو دی وجنه تاسو غری روزانه قتل قتال کی داغه وجه سره موږ د دین خبر نه جبای د قتل سمره سزا الله په دې یو آیات کې وایي چې قتل کو یو سزا یې سره جهنم زیره دریم امیشه وای پکې دریم الله وای زما غضب وای پینې چې چاله الله په غصه کی نا بسنګ بش سلورم الله وای زما لعنت وای پی او پینځم وای یو لوی عذاب می ولا تیار کړی یو لوی عذاب دې وجه نه امام الانبیاء سید المرسلین علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث پاک کې راځي لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم دا تمام دنیا روانو لو فانیکو لو زائل کول دا الله تعالی آسان دي دمره نه خفه کوي لیکن دی یو مسلمان ناروا قتل په الله ډیر ګران دي کم سړي چې مسلمان قتل کو دیر داسې وګړي لکه ما چې تمام دنیا روانه کړه لکه الله محبوب وی لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم دا تمام دنیا روانو لو زائکول او فناکول دا پا اللہ دیر آسان دی دا مسلمان دا قتل بلکہ گورا دی خبری لسو چکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کہ دا تمام اسمانون والا او دا تمام ازمک والا مخلوقات دا یو مسلمان پا قتل کی راجم اشول لأکبہم اللہ فی النار نو دان آسمانونو دزمکو تمام مخلوق با اللہ سرنگونو ولتا جہنم تو ورغرزے خبرہ پوئی گئی کہ نہ پوئی گئی کہ دا تمام آسمانونو والا یا دا تمام ازمکو والا راجمشول دیو مسلمان پا قتلو لکے نو رب العالمین بدا طول ولتا جہنم لورغرزے دمر اللہ تا دا مسلمان قدر او عزت و احترام نے زکا مومن انسان چکل کلمہ توحید ویلے نو دے دا اللہ پا زموارائی کی گرزے تاسو ګورئ کنه پکلی کې وغټ سره او فلانې زما په ذمہواری کې او دا هغه ذمہواری چې څوک ماته کوي په خطرې کې نه مؤمن مسلمان په سبب د کلمې او د ایمان د چا په ذمہواری کې دی د رب العالمین په ذمہواری کې او چا چې الله ذمہواری ماته کنه هغه الله ذلیل او رسوا ګرځي دی وجنه حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای امیشه او سره په فراخی کې اللہ اور سر در رحمت معامل ساتھی گناہوں نے تجاوز کی خو ترسو چی دن نارواوی نی نی توی کری چی کل دن نارواوی نی توی کی نو بیاد اللہ در طرف ند سر در فراحی چکم معاملوا اگر معامل در سر نکی او تاسو گو رئی چاچی پا دی دنیا کی نارواو ناجیز قتلو نکری دا غی انجام اللہ دیر خراب کرے اگر دنیا کی اللہ ذلیل اور رسوا کری دی ایدی وجہ ننن بدا ذہنیت منگو تاسو نو جوڑو چی دنیا کی نمونگ و تاسو ظالمان جوڑ شو بلکہ دنیا کی مسلمان مومن چی مظلومی دے سر دا اللہ پاک مدد و نصرت ہوئی دی وجہ چی مونگ و تاسو بھائی بلکل پیرا و خطرہ کیو دا قتل و قتال او چانک دا شیطان او دا نفس دا دوکی دا وجہ نشوی ناغل ار وقت دا اللہ دربار کے جڑا پکار دا او پخپلی گناہ بانے خطیمان تیا پکار دا کی دیشی چی اللہ راغ جڑا پخپل دربار کے قبول کی حبر جڑا آنا دا بارے سارے قتل کیو ایز ہماری توبہ لیکن قبل ملاوی کی نو پاغمی لینے کئی بل څوک سره خبره ترخه نشي کولی نه دله توبه نه وایي چې ته یې زما د قتل نه توبه مې او د بل وژلو نه دې مټې والي دله توبه نه وایي توبه دله وایي چې ته توبه وباسې او آینده که څوک تا سره سم کوي تا په دې مخ په سفېړ وایي تا له کنځلې کوي خو ته د قتل اسباب نه جوړې ته د قتل والا اسباب نه جوړې دې وجنه ګورې یو سړي کلمې والا قتل کو نه دی به پرد د قیامت د دې کلمې څه جواب کوي حدیث پاک کرا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام جهاد ته لېږلي نغی چی کلا غا کافر ولی دن نپائی حیبت راگی و اسلام قبول کو خوئی لطریقہ نورتا چی اسلام بسنگا قبلو خبری لما خیال رسی کنا نو پزی دری بانی چی ویلی ویچی اسلمنا مونگا مسلمانان فیوی سبعنا مونگا سوابیان شو لیکن اللہ دن نبی پا دور کی چی چاوا دا پلار نکا غری واجونا او دا جاہلیت اگر دین پریخو او دا اللہ دن نبی پا دین کی برادن نشو اگر تبی سوابی وی سوابی مانا دارا چی دا پلار نکا طریقے پریخو پیغمبر یو نوی طریقہ روڑے پا دی کی شامل شو بھائی لمدا خبر مشور شو چې پیغمبر راغله نوې نوې خبرې کوي نو یې نور سره جوړ نشول سبعنا مونږ هم صحابیان یو بعض صحابه دا ګمان وکړي چې دا یې سزان بچ کینو قتل کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تپته ولګیدا او په زیات قتلونکو کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نو ګره دا الله نبی دومره پریشان شو دومره لاس مبارک الله ته پورته کړو یا الله زد ازار ام ده کار نکم کار چه خالد ابن ولید کرے دمرد اللہ نبی پریشان رش او ورته پرز د قیامت دغه کلمې سره سکے تا هو کلمې والے وجری پرز د قیامت دغه کلمې سره سکے او بیا د مسلمان د ویلو تو یول د الله د نبی سره دومره قدر چې چون کې دایو قسم ته خطا قتل شو خطا نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته لار شاو دی یو دیت ورکوا یعنی چا ته خطا قتل کړو دانه چې غلې چټی شو خطا قتل کې بده سلو خان ورکای وایي ته خبر باندې کده سلو خانو مقابله کې پیسې ورکای نو لزر درهم دی شرعی یا 1000 دینار دی نو تقریبا یو خنن پر شل زر نه کی چا چې قتل کو خطا قتل نو پای کې بده سلو خان ورکای سلو خان ورسره پچا راځي لکه د دې سیدانو سوکري دا ټول سیدان ورسره سلو خان ورکای علماء لیکلي چې دا د شریعت حکمت په دی کې قتل یو سړی کوي ټول سیدان له وجې تاسو ورسره دا سلو خان برابر وای په خبره نه کوي کنه نه وای چې دې کله غلط ګرځېدو او کله یو پلړه دې کوا کله بل پلو مسلمان قتل کو دا دې چې غلط ګرځېدو دې قبيله ولې منې کولو پرې چې آینده یو یو اوخ دې په ځای باندې ورکی او په شل شل زر او لس لس زر روپۍ راشي نو سبا کړي چې غوږ باندې نه وي لاس نه جی بای غوږ باندې غره دې کې حکمت دا چې چا قتل کو په دې دیت راځي نه دا ورسره په دې ټول ورسره راځي چته دد په دې پیسې ورکې چې سبا دې خراب چلیږي چې دې لاس رانی کله چا په دې مونږ دوه پیسې ورکې نو مونږ نه خراب کړی کله سیدان راجم شو سړی روانه او مثال په تور باندې محله او دا په دې یو یو کور پینځه پینځه روپۍ ورکې ستاسو څه خیال لکه هغه چا ته غلط دی کې ټوخه او کوم بټول نیولې دې مرای نه د شریعت او دین قانون کې دغه حکمتونو الله دې په مونږ او تاسو ټول باندې راولي نو د مسلمان د وینې تویول دومره لوی قدر او عزت ته په شریعت کې او دومره لوی جرم دی او مسلمان قتلول او ناولی ګوره مسلمان د الله دربار کې ډیر محبوب دی مونږ تاسو د جماعت عزت کوو که نه کوو یو سړی را پاسې وخت د جماعت بې عزتي کوي نو مونږ تاسو وایي دا مسلمان نه دی او کله یو سړی خانه کعبه لړی اغلب څوک مسلمان وایي څه خیال لري حدیث پاک د ترمذی شریف کې راځي او امام ابن قیم رحم الله دا حدیث پال جواب الکافی کې ذکر کړی عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خانه کعبه کې ولاړ رہے حرم مسجد حرام کې او خانه کعبه له ګوري دا خانه کعبه له کتل مې عبادت ته هل تان وارات را وریږي رب العالمین نو له ماول کې تش چور ته ګوري دا کتل مې شې دا مې عبادت ته او پاتہ شو کتو کې الله یو عجیب حکمت یې علماء لیکلی کتابونو کې ولته علماء وای هر کار وای د خلاص نه بشورو کې لیکن طواف د دش طرف نه شروع شي هر کار کی شریعت کې کنه خي طرف نه شروع شي لیکن د خانه کعبه طواف د دې طرف نه شروع کی حجر اسود له بدات مخامخ شه او د دې دش طرف نه شروع کی علماء لیکلی دا د دش طرف نه ولې شروع کیږي د دش طرف ته زړه ده او د زړه پر اخو کې د کور کې الله کشش شي ته زړه راکاږي داسې دیو جن پنی دوی سوک مڑی گی نا بار بار پکتو سن رچی زی ذکر رب العالمین وی ابراہیم علیہ السلام دعا کری واو اللہ وی جعلن البیت مصابت اللی ناس مصابی مانا دا زید اتلو رات لو پنی دوی سوک مڑی گی نا اور رب العالمین پائے کہ او کشش خیزر دا سری راکا گی نو دی طرف نا دا زرد مناسبت دو جن علماء و حکمت نکلے تواف دا دی طرف نا شروع شے نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ناستے او بیت اللہ لگوری وید اللہ پا ذات میری قسمی تعالی اللہ سمر لوی شان در کرے تو سمر با عزت پورے او تعالی اللہ سمر برکات در کری لیکن اگر برکات سے دیگورا دیوے کے لیے دو رکات نفلو کل دو رکات شل آواز ایک کی دو رکات او کل یو رکات پا یو لاکھ دے دیوے کی جلی درود شریف ہوئی نو لس نیکی ملاوی یو آواز ایک کی یوزل درود شریف ہوئے نو ایک لاکھ نیکی بلکہ دس لاکھ نیکی دی پا من نامہ کیوں لکلیش دلته چې ختم وکي یو ختم دی وکو او خانه کعبه کې چې ختم وکړه لکه 100,000 ختم نه شو کې دا رنګ دلته چې روزه نیوا نو لکه یو روزه شاول ته دروځي 100,000 روزه شي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خانه کعبه له تعالی الله سمره لوی عزت در کړي لیکن دا وایي زما دې د الله په ذات قسمی مؤمن په عزت کې دتانه سیوا دی په خبره پوهیږي کنه پوهیږي وایي اے خانه کعبه تعالی الله سمره لوی عزت در کړي خو زما دې د الله په ذات قسم وي چې مؤمن په عزت کې رتانه سیوا دی وګور خانه کعبه کو څوک لړای او په ټوپک باندې ولي نو یو هر سړی وایي سړی د فلانه کافر شه او نن کا مسلمان کلمې ویلو والا قتلې نو بس هغه فخر په تور باندې خلک څخه قتلې او ایت خلک نه کان بیا وایي د مسلمان د قتلولو نه یو مسلمان مو پرهیز کوي او ډېر لوی جرم دی د مسلمان مؤمن سو دا قتلول ډیر لوی وبال دی، ډیر لوی تباہی ده. دیو مسلمان ناروا طریقے سے روی نیتیول ماتا اسے نن زمون دا معاشرے دا مسلمانانو ذہن جوڑ دے کہ بس مسلمان قتلوا، مسلمان قتلوا. او خاص کر زمون دا پختنو دا جہاد خبر والا کو دا ٹول ملا ماتا دا. اگر جو مجاہد خبر کولا اس کو اگر اللہ دے رہی تو منز کی صلح راولی چپل کہ مسلمانان افغان کی جنگی بلے مجاہد خبر کولا جرما دمر عمر جہاد کو ہوئی ما دا پختنو سڑے پا جہاد دا افغانستان کی نرے لی ادا گرے تاریخ خبر آگا دا پنجاب نی مخلق پا جہاد کی علماء و طلباء و عوام ایسا غشتے او پختن زی دا صوبہ سرحد دا پا افغانستان جہاد کی اخپلہ کی پیو بل وروا چاو نخپلہ کی بس یو بل تکڑا جی قتل اللہ کا دا جہاد نو ملے نو یو شل بانے بدل اللہ تیجی بھائی دا پا اخپلہ کی جنگ دے او فلانے شہ دے او فلانے شہ دے نو پا اخپلہ کی یو بل تیار یو قتل اللہ او دا دین بارہ کی سری دین بارہ کی زمانگا ملا ماتا دا حالان کی دا جہاد اگا زندگی مسلمان خلا پیدا کرے دے پارے جے کافر سره جنگ کئی وجنی وے خپل منس کی دیو بل وجل نہ پیدا کرے چے خپل منس کی دیو بل وجنی دی وجن مسلمان دینہ میں احتراز کے قران حکیم ویری سورہ مائدہ کی تاسو درس کی تیرشی اللہ وی من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا اللہ وی دیو جن من قانون جوڑ کڑو پا بنی اسرائیل و باندی چیو سرے را پاس دو بل مسلمان بغیر دس قصاص نا قتل کو بیا بغیر دس فساد کولو نا پزمکری کی قتل کو نو دا سے شل لکد دا تمام خلق وجر پا حبرا پوئی گئی کنا دیو مسلمان وجل دا سی دی لکد ٹول وجر دا آیات تاسو درسونو کی باوری دی اخکل استاذانو نا چی پدی آیات کے اشکال مسلمان یو وجل یو اللہ وی لکد ٹول چو وجر لائے مختلف توجیحات کے علماء کرام اور ٹور بہتر توجیحات امام ابن قیم رحم اللہ کتاب نے مستقل باب پدی قائم کرے الجواب الکافی کی اب خباز خبر جیسے علمی کری جمنگا پی نپوئے گو بھیا وسان خبر کرے کہ دیو مسلمان قتلو لڑی گٹول قتلو لی ناوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی خبر لسوچ کوئی کہ مسلمان پا درد و غم کی پشان دیو بدن دی مسلمان پا درد و غم کی پشان دے یو بدن دی او کدی یو بدن نہ چاہا یو گو تا پریک کرن ٹول بدن تکلیف مانے کو کنے کو کنا اخپے تی پریک ٹول بدن پا درد و تکلیف کو کنے کو نو دے یو مسلمان پا قتلول دے ٹول عالم اسلام درد من کو دا سے شل لکا ٹول مسلمانان چے قتل کر ذکا اللہ وی چاچ یو مسلمان قتل کو فکان نما قتل الناس جمیعا تب اے گلی چی سیو کل تمام مسلمانان قتل کر دیو مسلمان قتلولو تا اللہ دا تمام مسلمانانو سوے لی وجلے وے لی او یو غٹا وجر آغی دام دنن قتلولو لی دی شرعی قانون نشتا اللہ دے پمونگو تاتو کی شرعی قانون راو لی شرعی قانون چی بیا بسو قتلولو نکے رکائے کہ خو مسئلہ دا لکے شل کسان را پاسی دے لیو یا قتل کن نابو قتلولش دا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی حدیث پاک کی را دی پینزو کسانو یا او کسانو یا سرے قتل خلق لے تقریر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلق لے تقریر کو وے خلق ما خدا و کسان دیو پ مقابلہ کی کے ساتھن قتل کل وے زما دے اللہ پ ذات قسمی دا کلی لم صنعا وے کدا تمام صنعا والا دیو مسلمان پ قتل کی راجم شنو ٹول بمڑک یو بم پرین دا ٹول کلے ودی یو پ مقابلہ کی سکم قصاصن میں قتل کل وے نا و کسان خو دیو پ مقابلہ کی قتل کل ہو کدا ٹول الا کرا جم شنو ٹول ب قتل کل نو امن امان پدی طریقے مرضی باج خلق دا اللہ دا اللہ دا رسول او دا قیامت نے یری گنا دیو جن باج احادیث کی راضی د توری پزور چ سمر دین راضی دمر د جبے پزور نہ راضی نو اللہ دے شری قانون راولی پم ہوتا سو اغا یو غٹ سبب دے قتل و قتال نہ ختمے دو دا پارا او مسلمان دے خوف الہی روان دی کی دے دے بل مسلمان قتلینا دے بل مسلمان دا قتلول کوشش دی نہ کی ورنہ دا مسلمان قتلول دا گرے تباہی او بربادی دا اور حدیث پاک دے صحیحین کی راضی دا اللہ نبی وی یو کافر کی دا مسلمانانو پا ملک کیوسی اغتا سوئی معاہد ورتا وئی مسلمانانو اغلا امن ورکڑے لکا ہندو پا پاکستان کی مثال پا طور بات دے اور شریع قانون نے امن ورکڑے یا انگریز آباد دے یا یہودی آباد دے امن ورکڑے دیتا وئی دائمی امن یو وقتی امن وی لکا یو کافر دے دل تو اسی گی نا لیکن دا مسلمانانو دا بادشاہ نے اجازت وقتو چیزو سورد لدی ملک ترازم اب اغورتا اجازت ور کو دیتا وہی وقتی اجازت دا اللہ نبی وہی دا سے کافر کچا قتل نو لم یره رائح الجنہ، دا سے مسلمان بد جنت بوئی نہ محسوس ہے. خبر سوچ کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو کافر نہ مسلمانانو پہ خپل ملک امن ورکڑے چی بھائی تو اسی گئی اندوی خو خیر دن تو سا، لیکن اللہ دے نبی پدور کی اسلامی قانون بعد کافر ہوئے اسی گئی. او دا سے کافر یو مسلمان قتل کو نو دا اللہ محبوب ہوئی دا سے مسلمان بد جنت بوئی نہ محسوس ہے. امام ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ہوئی وہی سوچ پکار رہے یو کافر نے صرف امن ملاو دے داغ پوینی تو یو لوک سڑے جنت نے نزی نو چی مسلمان قتل کی نو بکم طرف لے دی دے پہ برما دا کلیمی والا دا موز والا دا زکاة او دا روجی دا قرآن او دا دین منن والے چی قتل کی نو داغ بکم مقامی. اللہ دے منگو تاسو دا ناروا دا ناجائز قتل نو ساتھی ناجائز قتل دمر لوی ظلم و گناہ لکا حدیث پاک کی دا اللہ محبوب فرمائی وی دا مقتول نے وجل شوے دے چی دا قبر نا راپاسی نو زخمون بے دا چی تاوی چی تبی اس چا زخمی کو دا قبر نا چی راپاسی دا سی بے وین روانی دا دے پر حرونو نا دا بدن نا لکہ تبی چی اس چا زخمی کو. اور آبشی حدیث پاک کی راضی آغا قاتل بن ناسوی دی سرکنڈی لوائی دے سرکنڈی او سر نبی انیس سی اور آکاگی بے عرش الہی تبی راولی وی با اللہ سل حاغا فی ما قتلنے اے زمارا بدن تپوسو کدا زو زولی وجلو اغا وینو نبی وینی اغا پرہرونو دخمون نبی تازہ وینی روانی وینی باتی بئی گیو عرش الہی تبی راولی با اللہ صلح آغا فی ما قتلنی ندر تپوسو کدا زولی وجلو. اور پا بعض الفاظو کی ورسر دام راضی اے اللہ دے قاتل زو وجلو مپلانے پا حکومت او پا کرسی نازتو پا گئی پا خبر وائی نو اغا کرسی والا با مرسر پات کڑو کی راولی صحابہ زکت مشرعی نے ریتل ہر بادشاہ وقت او ہر حاکم او مشر غواد پور مشر دے دا محلے مشر دے دا علاقے مشر دے دے با پرز دا قیامت زنجیرونو کی رازی اوہ زنجیرونو کلاوی دو دا پارا بل سشے نشتا چگنے کام او کبیلہ بے راشی یا بے منزونا اور روجی راشی داغی کنجی عدل دے عدل عدل ہوتے جنے کنے انصاف کہ انصاف آئے خو زنجیرونو بورتا دخپو دا لاسو نو باسی او کہ انصاف نہیں نو اگا زنجیر دا دا لاسو دخپو نا بل شے استے نش اگا زنجیر دا دا لاسو دخپو نا بل شے استے نش دبائی چھ مونگو تاسو سوچ او فکر دی خبرینا یو عام دی روح شے قتلول دمرا سخت سزا را جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلپ مسلی ولار نرست را گئے دا صحابہ اکرام و صف لرو رسے بے او مخ کے را گئے پا مسکی دا سے حرکتو نو کل چھ صحابہ اکرام حیران چھ کل مزن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارق شنو صحابہ اکرام محبوب نن خو مونږه داسې حرکتونه ولیدل چې مخکې مو کله نه ولیدلي مونږه رستو رالی تاسو مخکې لاړی نبی علیه السلام زمو کتل مې آو نبی علیه السلام ما په دې خپله مسله هر څه وکتل جنت مې وکتل هغې اراده مې وکړه چې یو غنچک مې دله روړې ویله انګورونه وی که چېرې روړې نه وی نو دنیا قیامت به قایم شو خو هغه غنچک چا خلاصولی نه شو خو بیا مې پرېښو چې یاره ایمان بالغیب والا مسله به ختمه شي او بیا د الله نبی په دې خپله مسله مې جهنم وکتل او دیوی ما پا کیا غزنانا موکتا چیو پیشوی رانی ولی واو تڑی لیوا پا پیری کی تڑی لیوا پیشو پا ایخی ننو غدر لگیو دا تند دا وجن مرشو نوی ما غزنانا موکتا چیو جہنم دا اور پا منس کی او اگا پیشو وار سراو نو پا دی مخو بدنی ولدہ سی چنگاری لگولی او پنجی پیولی لگولی زکا جزا من جنس العمل برب العالمین ورکی چاچے سنگ بد عمل کو آشان سزا ملا لے کہ حدیث کرا دی چا پا ٹوپک زان مڑ کو مثال پتور نو پرد قیامت جہنم کی بور سر ٹوپک کی ازان بپی ہوئی چا زہر اس کل حدیث لکا بازی خلق کی گرے تنگ شنو ضرور راش زان مڑ کی نو تجھے تخلاصی نے روانے سا زان قتلول دمر لوی جرم دے چلی دی عام قتل لم خطر اسی کہ قاتل چا قتل کو نو دیکھو بچے تخپیمان شی اللہ لبو جاری او چا زان مڑ کو نو تلو خسم مقم ہو کر توبے ملاو نشو ادو جن اللہ نے کہ چاچے زہر اس کل نو پرز دا قیامت دا زہر و غیلاز بے پلاس کی او پاور کی دیس کی چھ پسی طریقی چا زان قتل کو نغلب سزا ملاوی دا گئے لیکن حدیث پاک کرا دی یو صحابی و ایدر عالم ما ایمان راو حجرت میو کو ما سر یو بلکسم راو غم حجرتو کو ایمان راو وی پا دیلا سے زخم انو دا غیر تنگ شو بس توری راو آغستا او غلا سے زان نکت کو دا رگونا مگونا نا غیر وینی روانش نو مرش نا صحابی و ما خوب بولی دو دے میں پڑے رو خوش آلو کیوں لی تو خدا اللہ سنے پٹو نوی ماں عورتیں جت سنگے ماں لے ماں چون کے لئے اسلام دا وجن حجرت کرے وطن بال بچ اور سمی پریخیو نو اللہ ماں تا بخن ہوکا خوی اللہ را لئی اللہ ستی پخپل خراب کری کمشے جنے پخپل خراب کری دا نسموم دا بدا غشان ہوئی او طالب سزا ملاوی جی هغه صحابي دا خوب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړ چې نور خو په خوشاله کې خو الله سي په تکلیف او پټکړي نو دا الله نبی لاس پورته کړل اللهم ولي يديه فغفر اے الله غلا سن ولا بخنو چې نور بهاني ورته کړي نو دا الله سنه معاف کړي دې ته وایي جزاء من جنس العمل چا چې څنګه کار وکړ هغه شان سزا بدله ملاوي لکه سری دنیا کې غلاو کا پرز د قیامت به انهي غشه به د سر د پاسه کوخه پټکړي الله و دوخت پورته کوله طاقت ورکړي کګړه پټکړي هغه ګړه به پدې وګولاړې چې به میدان محشر کې بچي وي نبی علیہ السلام وی ما پا دی خپل مسل جہنم وکتو او غزانا چی پیشوی تڑلی وا نو خوی پری پچی غزان لپار دلی زکو دو بوس بندو بس کڑے تردی چی دل لوگی و دل تند نمرشو نو غزانا میرے جہنم پا منس کے وکتا او غا پیشو تی دا مخشو کولو امام ابن قیم رحم اللہ چی دا حدیث ذکر کرے گورا سوچ کوئی مقصد زمان داو وی که یو پیشوی قتل کا او غا جہنم تلاڑو نو یو لوی مسلمان مومن چی قتل کی نو بکم طرف لیز رب العالمین د پیشو تپوس کوي او پناځي د پیشو چا قتل کا او هغه جهنم ته ځي نو یو مسلمان چې قتل کیږي بس سزا یې الله دې موږ تاسو د ناروا او د ناجایز قتل نه وساتي رب العالمین دې موږ تاسو د ناروا او د ناجایز قتل نه پام نه مان کی چې موږ تاسو ناروا او ناجایز قتل نه کوو یو مسلمان د قتلولو کوشش موږ تاسو نه کوو ځکه د مسلمان وینې ته یول دا د الله دربار کې یو ډېر لوی خطرناک ګناه ما تاسو ته مخکې وی وای کله تمام مسلمانونو زمکو والا راځه مشري مسلمان په قتلولو کې نو ټول به الله پر مخې جهنم تور ورځي پر مخې الله جهنم تور ورځي الله دې موږ تاسو د نورو ګناهونو نم په امن امان کې او خاص کر د قتل د ګناه نه دې وجنه ګورا انسان کمزور دی که نفس او شیطان دوکا کړي نو آینده دې الله ته جاړي رب العالمین هر قسمه ګناه معاف کړي شرک او کفر معاف کړي نو لوی ګناهونه معاف کړي و شرط پکې دار چې دې خپل رب ته متوجش او ما ته تاسو نوې کې سره وایي چې قتل کړي دی زما دې توبه لیکن قبل ولې ملایږي نو هغه مړ کوي دې له توبه نوې دا توبه خندا دې له توبه نوې دا سره دا توبه پورې خندا کولې نشي موږ تاسو ته توبه پورې خندا ونکو بلکې صحیح مانو کې رب العالمین په دربار کې رجوع کو او الله ته صحیح توبه وباس نو دې آیات کې ګوره ما تاسو دې یو آیات کریمه کې الله د مسلمان ناروا قتلولو د وجنه ستیزو عذابونه ذکر کړی یو عذاب سره الله وای دی په جهنم کې دیم همیشه وای پکې نو ګرامې شوالې نو علماء دا ذکر کوي چې مسلمان دی پریشان دی ډیر عمر به او کله کې خوشاله کا باز خلک کوئی خمی کړي په دې خبر وای ډیر کې خوشاله وی نه حلال کار نه کړي غزا نه کوي کړي ګره دا باز خلکو د خلینو بنا چې غزا نه کړي نو چې دا وای غزا نه کړي نه دی په دې کافر شو په دې خبر ځکه د مسلمان ویني ته یو حلال وګڼل قتل ترغیب پوری ګناه نه چې ګناه ولرې او کتوی چې خکار میکړو حلال کار میکړي غزا میکړي نو بیا د اسلام سره د حدیث تعلق نشي د اسلام نه دایره نه وته کافر شو نو بیا به همیشه پدې کې پروت وي او دریم د الله غضب به پی سلورم لعنت به پی او پنځم الله ورته ولو یا سزا تیار کړی الله دې موږ تاسو د هر قسمه قتل و قتال نو ساتي او سید جهاد توفیق د الله موږ تاسو لرا کی او رب العالمین وای اے بنی ادم تاسو ټول خطا کار یې او بهترین خطا کار او سوب دې چې دی الله ته توبه وباس مشه موږ تاسو الله ته صحیح مانو کې توبه وباس خدای هر شي لپاره ګره جدا جدا توبه ای د هر شي لپاره جدا جدا توبه ای مې دا سي د هرې ګنا نه د توبې ستول جدا جدا اصول دي چې د شریعت کوم اصول دي چې هغه مطابق موږ تاسو کو توبه وباسو رب العالمین موږ تاسو توبه قبول کړي بلکې ګره د مسلمان سره مینه به موږ تاسو ساتو د مسلمان په ځکه عزت او احترام ساتو دل به د ضرر ورکول موږ تاسو تکلیف نرسو نہ بدلا بدر دی وایو نہ بے قتل گور اللہ نبی پدی الفاظ ویلی چې مسلمان ته کنزل کولو باندې سره فاسق کی او علماء لیکي سب کنزل نه بلکې بی عزتی د مسلمان چې لګه بی عزتی کینو فاسق او فاجر شو او د مسلمان قتلول دا د کافر غنتی عمل دی او دا اللہ نبی په خپل اخر وصیتونو کې ویلی په خپل اخر وصیتونو کې ویلی لا تجعلوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اے زمانہ متیانو زبر روانه زمانہ پس د کافرانو غنته مې جوړیږي چې تاسو دیو بل شټو نه وای دا یو بل قتلول نه مسلمان صفت نه ده دا کافر خو یې د مسلمان خو خدا او چې به کافر قتل نه الله دې موږ تاسو له کافر سره د جهاد توفیق راکړي د جهاد توفیق د الله موږ تاسو سره د کافر سره راکړي او خپل مال کې قتل او قتال رب العالمین ختم کړي او مسلمان ګوره یو بل ختم هم پدې کو حدیث پاک کرا دي کله تمام دنیا کافر راجم شي چې مسلمانانو اسلام بد دنیا نه مټاوو نو نشي مټاول دا الله د نبی سو معجزه او وعده وا لیکن امت په خپل کې یو بل ختم نکړي نو کافر نشي ختمول چې کلم په دنیا کې داسې نه شي چې کافر مسلمان ختم کړي، خو یو بل پسې را پاسې دل نه شي کړي، یو بل ختم کړي. الله دې موږ تاسو له خو اخلاق توفیق راکړي، هغه اخلاق چې پاغه باندې الله رب العزت زموږ تاسو نه راشي او زموږ قبر ته خیسته شي، چې زموږ تاسو شکل اخلاق ټول د شریعت مطابق وي. الله دې د صحیح توبه او د نیکو اعمالو توفیق موږ تاسو لرا کی، او ور مرګ موږ تاسو باندې روان دی پته نه لګي. تاسو ګورئ نه څوک د پاتې شي، څوک ولاړی، څوک سیدا موږ تاسو لپاره عبرت دی. دا پته اوس موږ تاسو د جمعې پر ورځ باندې راځي، دا پته نه لګي چې بل جمعه راځي چې زموږ د مرګ بسوره وخت تیر شوی. پیت خبر باندې نو بھائی موږ تاسو مسلمانان یو، او دا زموږ ایمان دې چې خلاصې پسې دی، دا الله او دا الله رسول په تابع دارای دي. نو صحیح توبه استل پکار دی، او که دوکه موکا نو ځان سره مو کړی الله.